Jak to dobrze, że Państwo tego nie widzą. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. Newsroom, udział realizacji, po prostu całe życie z wariatami, naprawdę. A redaktora, jak zawsze, przebojowo. A właśnie, a propos tego chłodnego ranka, pan Paweł pyta, jeśli tak pan życzy zdrowia tym, którzy w Katarze, to ile donosi nasz słuchacz, skoro to taka zimowa Doha. No i patrzę na deskę rozdzielczą u pana Piotra i wychodzi mi, że 12. Plus 12 z samego rana. Rzeczywiście chłodny poranek. To gorąco pozdrawiam i raz jeszcze zdrowia tym, którzy nie tylko w Katarze. Witamy Państwa w nowym dniu. Wtorek, 21 dzień lutego. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie o 17. Dzień potrwa prawie 10,5 godziny. A dziś imieniny Eleonory, Feliksa, Ireny, Roberta i Kiejstuta. Kiejstut bardzo mi się podoba, ale wszystkim najlepsze życzenia, także tym o oryginalnych imionach. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, jeszcze o tym będziemy mówić. Ale co najważniejsze, wtorek przed nami, już od poniedziałku się oddalamy, coraz bliżej piątek gdzieś, no jeszcze majaczy na horyzoncie, ale już coraz bliżej. 5 po 5, pora na herbatkę, tea time. Dream coming true now. A to już wiem. Już wiem, podpytałem koleżanek, cóż to takiego im się najbardziej podobało w poprzednim nagraniu. Usłyszałem, cytuję, obłędna solówka na saksie. I coś w tym jest, ale ja się tam na muzyce nie znam. Dziś pochmurno i deszczowo. W rejonach podgórskich popada deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach także sam śnieg. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny. W wielu miejscach z samego rana, nie tylko w porywach, do 65, a nad samym morzem do 80 km na godzinę. Co ważne, wiatr po południu słabnący. No i ciepło, bo w dzień ma być od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie, nawet do plus 9 na Dolnym Śląsku. Zresztą teraz za oknem na Myśliwieckiej plus 6. No, jakby się tak dobrze przyjrzał, to plus 7. Często przecież nie będzie wiecznie trwać, bo pornografia przecież nie będzie wiecznie trwać, bo pornografia przecież nie będzie wiecznie trwać, bo pornografia przecież nie będzie wiecznie. Kwadrans po piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, o czym usłyszymy m.in. w serwisach Trójki. W brytyjskiej Izbie Lordów dziś drugi dzień debaty nad Brexitem. Dyskusja nad legislacją pozwalającą rządowi na uruchomienie artykułu 50 traktatu lizbońskiego rozpoczęła się wczoraj i potrwa do godzin wieczornych. Zgłosiła się do niej rekordowa liczba 191 parlamentarzystów. U nas rząd zajmie się projektem ustawy o sieci szpitali. Minister zdrowia przekonuje, że dzięki jej wprowadzeniu poprawi się opieka nad pacjentami i dostęp do leczenia specjalistycznego. Opozycja projekt krytykuje. Więcej w ciągu dnia. Na dziś poznamy także tytuł dzieła, które wybrali Polacy na tegoroczną odsłonę ogólnokrajowej akcji Narodowe Czytanie. No, ciekawe, czy Przedwiośnie Żeromskiego, Pamiątki Soplicy, Rzewuskiego, Beniowski Słowackiego, czy Wesele Wyspiańskiego. Przypomnijmy, Narodowe Czytanie odbędzie się 2 września. Cieszy się rosnącą renomą i uznaniem. A Narodowe Czytanie po raz pierwszy odbyło się w 2012 roku. Czytano wówczas pana Tadeusza Mickiewicza, a w następnych latach dzieła Aleksandra Fredry, trylogię Sienkiewicza i lalkę Prusa. Rok temu po raz pierwszy w głosowaniu Polacy wybrali lekturę. Spośród 5 propozycji wygrała powieść Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Wiele w ciągu dnia, a większość także do usłyszenia z tych wydarzeń, czy krajowych, czy zagranicznych, w serwisach informacyjnych Trójki. Ten najbliższy w porannej audycji o godzinie 6. Za chwilę szelest prasy, a na budziku 16:30 po 5. 20 minut po godzinie 5. Przelecimy prasą, zaglądamy do dzisiejszych tytułów. Z Pulsu Biznesu o tym, że przestępcy wciąż wyłudzają pieniądze od przedsiębiorców metodą na urząd. Mechanizm jest prosty, lecz najwyraźniej skuteczny. Prowadzący działalność gospodarczą otrzymują pismo, że muszą uiścić opłatę wynoszącą średnio kilkaset złotych za wpis do prowadzonego przez naciągaczy rejestru przedsiębiorców. Oszuści próbują podszywać się pod urzędy, banki, nie tylko przysyłają pisma. Naciągacze mogą też zadzwonić albo napisać mail, próbują wyłudzać wrażliwe dane lub hasła dostępu na przykład do konta w banku. Eksperci apelują, by każde podejrzane pismo potwierdzać w urzędach lub bankach i zgłaszać na policję. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że coraz więcej pracujących na etacie stara się odzyskać nadpłacone podatki. Rozliczają się z fiskusem jak twórcy, dzięki czemu mogą odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów i zwiększyć swoje wynagrodzenie. Temu rodzajowi rozliczeń sprzyjają interpretacje podatkowe. Jak dodaje Rzeczpospolita, fiskus uznał, że twórca to nie tylko artysta, lecz również pracujący na etacie informatyk piszący oprogramowanie albo marketingowiec opracowujący strategię sprzedaży. Mimo że ich pracodawca nigdy tego nie robił, mogą oni zdecydować się na odzyskanie części podatków. Należy złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, a zgodnie z prawem można to zrobić nawet do 5 lat wstecz. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. A w dzienniku o tym, że warzywa i owoce w swoim składzie mają wiele cennych składników. Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia powinno się jeść 5 porcji warzyw dziennie. Produkty te, jak na wysoką wartość odżywczą, są stosunkowo niskokaloryczne. Owoce mają cukrów prostych, takich jak fruktoza i glukoza, dlatego należy ograniczyć ich spożycie do 2 sztuk dziennie. Owoce kontra warzywa. Co ma więcej wartości odżywczych? O tym w dzienniku. Tyle z prasy na teraz. Pierwsze strony gazet w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki już za godzinę. Na budziku 22 minuty po 5, a za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to ty. Cześć!

jeden z najbardziej wpływowych myślicieli czasów nowożytnych, a głównym dziełem Spinozy jest Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona. Dziś 340. rocznica śmierci Spinozy właśnie. Muzyczne kalendarium, już tak wprost, także koncertowe. Za chwilę, jako że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, i to w całym kraju, do tego w rejonach podgórskich popada deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wiatr umiarkowany, na Pomorzu dość silny, w wielu miejscach w porywach do 65, na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Wiatr po południu słabnący. Ciepło w dzień od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 9 na Dolnym Śląsku. Koncertowo pada w Tarnowie. No i właśnie w nawiązaniu to od pana Andrzeja w drodze na trening pływacki. No i w nawiązaniu do właśnie koncertowego świata dat przypominamy sobie rok 1968. Wówczas to 49 lat temu zespół Tadeusza Nalepy zagrał pierwszy koncert, a było to w klubie Stodoła w Warszawie. Rok 1968. Pamiętamy o urodzonych 21 lutego w roku 1933. Urodziła się Nina Simone, artystka zmarła w roku 2003. Cars and races, my

muzyczne trójkowe kalendarium, to co, jak państwo formułują, mi się lubią najbardziej. No, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję także za te życzliwe słowa mailowe, telefoniczne czy smsowe. No i jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium. James Dean Bradfield, wokalista Manic Street Preachers, kończy 48 lat. Również wszystkiego dobrego. Kwadrans szósta. Sygnał od państwa, między innymi od pana Pawła, który to pozdrawia z codziennej trasy Warszawa-Nasielsk. Plus 6 stopni. Wiosna idzie, podsumowuje pan Paweł. Optymizmu nie brakuje. Ja także pani Estera i pan Marcin z nami. Zawsze wiedzieliśmy, że nieobecność, bo jest też człowiek w delegacji od czasu do czasu, ale zawsze jest usprawiedliwiona. No jeśli to dziś także w delegacji, to wszystkiego dobrego. Pani Ania Stert również gorąco pozdrawia i jest na słuchu, na, chciałem powiedzieć, końcu, na początku świata. Pani Bożena informuje, że Suwałki też na posterunku deszczowe i wietrzne, tak dziś w wielu miejscach. Choć na trasie z drogi do Budapesztu pan Marek Stychów informuje, że na granicy polsko-słowackiej 2 stopnie i biało. I dokumentacja fotograficzna przemawia za tym, że jeszcze do wiosny trochę zostało. Na dzień dobry z Jaworzna też pan Sławek głaszcze nas po główce za muzykę. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry Stefcio i Tomcio z naszego duetu budzikowego. Już panowie są z nami. Pan Mirek z Glasgow oczywiście także podpisuje listę obudności. Pan Tomek parzący kawę również dołączył do budzikowego grona. Bardzo się cieszymy. Ze skrzynki SMS-owej także państwo Ewa i pan Borys, pan Maciek z Warszawy, pan Andrzej z Leżajska, gdzie plus jeden, pada deszcz i wieje wiatr. Pan Maciej ze Szczecina, uśmiechnięty dziś od ucha do ucha. Państwo także pytają, czy Seszele też dziś na słuchu. No, pani Marzena się nie odzywała, ale podejrzewam, że być może tak, może ta gonitwa poranna, szykowanie do pracy nie pozwala na poranną korespondencję jak co dzień. Dawno nie pisał pan Tomek Zmiechowo, ale codziennie słucha. Wpisujemy, dopisujemy tutaj do listy obudności. Kto by chciał dołączyć do budzikowego grona, zachęcamy, a do porannej audycji także kontakt z nami mailowo, telefonicznie i smsowo po godzinie 6. 6 za 13 minut i jeszcze jedna data, najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Krzysztof Jarczewski, wokalista oddziału zamkniętego, kończy 57 lat. Również wszystkiego dobrego. Się cieszę, że Państwo podtrzymują na duchu tych, którzy po urlopie walczą. Walczą między innymi pani Bożena podpowiada i postuluje, by między niedzielą a poniedziałkiem oraz po powrocie z urlopu był jeszcze jeden dzień wolny na odpoczynek i po weekendzie, i po urlopie. Jeszcze pan Stefan życzy udanej walki w nadchodzącym tygodniu. Tydzień się wlecze, oj wlecze, oj wlecze. Wtorek, 21 lutego przed nami. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie punkt 17, no a dzień potrwa 10 godzin i 20 minut. No i dzień dłuższy od najkrótszego w roku. No nawet już nie ułamki wychodzą, ale to już w liczbach całkowitych można liczyć. Imieniny Eleonory, Feliksa, Ireny, Kiejstuta i Roberta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Za 10 minut 6. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zgłupiejesz, że zanudzisz talentem, przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i roz...

Kasia Nosowska na zakończenie, już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Pozostaje podziękować za poranną korespondencję mailowo, telefonicznie i smsowo. Zgłaszamy się jutro o zwykłej porze. Za 3 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach, poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do jutra.